елегантно и складно изгледа. Сваки се сред с тобом, чини ме яки. За мене после и само ти. Сваки осадно от първи пут. Дръхтала си стопал и я. Oh.